Gediz pazarıdır benim pazarım, Akdağ yaylasında kaldı mezar. Yaylasında kaldı mezarı. Sağ olaydım şu yaylada Ahmet, ne diyelim Allah'tan oldum. Bizim kavuşmamız mahşere kaldı. Hisar köyde.